एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया, हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया, कितना हसीन मगर तोहफा हमें मिला, कीमत हमारे प्यार की वसूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। के बहार में दिल मेरा खिल गया, ओ, अब के बहार में दिल मेरा खिल गया, जिसकी थी आरज़ू वो मुझको मिल गया, जन्नत मेरे लिए अब फजूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई।